Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Штодзень дарылі Дон Жуану ранкі дзве пары чорных маладых вачэй. Гайдэ, вядома, і яе служанкі, што зялі з кожным днём усё ярчэй. Пасля марскія ванны і сняданкі, ды я пра гэта ўжо казаў раней, вяртаўся з мора да гайдэ і кавы Жуан бадзёры, свежы і рухавы. Хоць ёй здаваўся Дон Жуан істотай, якая два апошнія гады ў снах адорвала яе пяшчотай, але і ён быў надта малады, і дзева палымнела гэткай цнотай, што як анёл выходзіў ён з вады і панну не бянтэжыў галізною, іх радасць не была яшчэ двайною. Як весела, з якою асалодай гайдэ глядзела ў гэты час наўкруг, плыўцом любуючыся і прыродай, о як ад дотыку ягоных рук, астуджаных марскою прахалодай, уздрыгвала яна. А ў час разлук, з якою безвыходнасцю уздыхала, упершыні ў жыцці яна кахала. Прайшоў так месяц, і другі пайшоў. Штодзень гайдэ наведвала Жуана, але не выдала ягоны схоў, пакуль нарэшце бацька нечакана не ўзняў на ўласным судні парусоў, каб не за і агнацца апантана, а каб рагускі брых на абардаж каля хіоса ўзяць і зняць багаж. Насталі для гайдэ свабоды дні. Ніхто не пільнаваў дачкі пірата, бо не было ў дзяўчыны ні радні, ні маці роднай, ні сястры, ні брата. Краіны хрысціянскія адны даюць жанчынам вольнасцей багата. Збягаць не трэба з дому ім тайком, бо там іх не трымаюць пад замком. Цяпер гайдэ бывала днямі з ім, і ён засвоіў грэчаскую мову настолькі, што па беразе марскім прайсціся з ім зрабіў ёй прапанову, а жыў той квет, што на пяску сырым ляжаў, ужо завялы напалову, і сонца з месяцам панад вадой гарэлі зноў для пары маладой. Скалістымі, крутымі берагамі адметны востраў гэты дзіўны быў, рыпеў пясок драбнюты, і пад нагамі за ўцёсамі знаходзіўся заліў з пашкоджанымі бурай караблямі. Прыбой у скалы там заўсёды біў, і толькі летняй доўгаю парою была паверхня мора люстраною. На водмелях успененыя хвалі нагадваюць сваім шыпеннем там шампанскае, што пеніцца ў бакале. Раса душы, дождж сэрца, як бальзам яно вылечвае, чтоб не казалі мне ментары, я застаюся сам з віном вясёлым, з дзевай маладою, а дзень сустрэну з содавай вадою. Разумны чалавек павінен піць, або лепшага на свеце адчування ад ап'янеласці не можа быць. Жыццё без золата, віна, кахання не будзе, як айва, плады спяліць. піць рай усім і без абмежавання. Калі ж назаўтра з хворай галавой хто-небудзь з вас прачнецца раніцой, хай лёкая званочкам пазаве і вып'е разам з содавай вадою рэйн-вейну пеністага шклянкі дзве, і ксеркс ні разу вадкасцю такою не сцішыў боль у царскай галаве, не могуць смакам параўнацца з ёю у гарачыню сырой вады глыток, шэрбет з льдом, шампанскае і сок. А бераг? Я сказаў ужо нямала, здаецца, пра яго. А бераг быў так, як і неба, ціхі. Люстрам стала паверхня мора, дзе драмаў заліў, і толькі чайка цішу парушала, ды мерна хвалі біліся ў абрыў, ды іншым разам над вадой дельфіна паказвалася выгнутая спіна. Ішла дзяўчына з юнаком. Яна цяпер была свабоднай, або не мела матулі, брата і апекуна, а бацька ў плаванні пусціўся смела. Была служанка ля гайды адна, ёй валасы расчэсваць Зоя ўмела і з жаласнаю мінаю на лбе старую сукню выпрасіць сабе. А быў момант надыходу прахалоды, бо сонца рыжае, як лісяня, схавалася за ўзгорак, што заўсёды мяжою свету на зыходзе дня становіцца нібыта. Цвярці воды ахутала начная цішыня, у ружовым небе ярка і высока заззяла зорка, як чыёсьці вока. Трымаючы красуню за руку, ішоў Жуан зачараваны ёю па ракаўках, па цвёрдаму пяску, па гальцы, што абточана вадою. Было прыемна ёй і юнаку у гротах пахмяляцца цішынёю. Пад сталактытамі пурпурны змрок і радаваў і цешыў іхні зрок. Яны глядзелі ў неба, што над імі трымцела, як ружовы акіян. Дыск поўні над прасторамі марскімі ўжо віднеўся праз начны туман. З прыгожымі змярканнямі такімі сябруюць закаханыя. Жуан з гайдэ неспадзявана абняліся, і ў пацалунку вусны іх зліліся. Цнатлівасці, кахання, прыгажосці былі сфакусаваны прамяні, запальваюць іх толькі ў маладосці высокія нябесныя агні. Калі кроў, лава, пульс, агонь і штосьці накшталт раскатаў грому ў цішыні, гарачай маладосці падарунак бязгрэшны, доўгі, моцны пацалунак. А як надоўга іх зліліся вусны, напэўна, неба ведае адно. Каб ведалі яны, напой спакусны так прагавіта не пілі б даўно. Быў іх парыў цнатлівы, не распусны, ні страсць іх ап'яняла, ні віно, да перапоўненых нектарам кветак вясною пчолы прыпадаюць гэтак. Хоць закаханыя былі адны, сябе не адчувалі адзінока, бо не ў пакой схаваліся яны, сузор'і адбіваўшая затока, пясок нямы, сутоння бляск двайны і грот, які бярог іх ад сурокаў, прымусілі прыціснуцца мацней астравіцянку да яго грудзей. Дарэчы, іх ніколькі не пужалі падгляды і падслухванні, таму яны на цемраць нават не зважалі. Ён ёй належаў, а яна яму, аднымі шэптамі агалашалі, і ўздыхамі яны начную тьму, бо мову Евы, як і страсть пра матчыну, перадалі стагоддзі ім у спадчыну. Гайдэ не знала, што такое шлюб, або вырасла наіўнаю і цнотнай, і быў ёй Дон Жуан бясконца люб. Яму насустрач птушкай бесклапотнай яна ляцела, хоць з ягоных губ і не сарвала клятвы аніводнай. Яна яшчэ не ведаючы здрат нічога браць не думала ў заклад. Каханне напаўняла іх дваіх, і па суровых правілах прыроды былі павінны зліцца душы іх, памёршы ад бязмежнай асалоды, але жыве душа не па зямных законах, і таму жыве заўсёды. Прыйшоў доўгачаканы час, калі асобна жыць іх сэрцы не змаглі. яны былі такія маладыя і так хацелі шчыра палюбіць. Тады яны наіўныя, слабыя, што глупстваў не маглі не нарабіць ім, неабдуманыя ўчынкі тыя і ўсёю вечнасцю не замаліць. Наканаваны ім агонь спрадвечны, як і таму, хто злы і бессардэчны. О, бедныя, іх асуджаць не нам за тыя ўчынкі, што яны зрабілі. Прыгожыя, як Ева і Адам, яны так страсна горача любілі, што пра пякельны страшны тарарам і пра стыгійскую раку забылі, хаця пра гэта ў той цудоўны час было ім нельга забываць якраз. Сярод пяскоў і скал сядзеў Жуан, а на яго нагах гайдэ ляжала. Трымаў красуню ён за тонкі стан, яна яго за шыю абдымала. Вячэрні фіялетавы туман растаў, і поўня ў іх вачах блішчала. Здаваліся скульптурою антычнаю юнак прыгожы з німфай сімпатычнаю. Яны, як дзеці страсці і прыроды, свабоды цешыліся ў халадку. Ды момант найвышэйшай асалоды прайшоў, і Дон Жуан паклаў шчаку на грудзі ёй, сп'янелы ад лагоды. Яна ж паклала на яго руку і думала, якое гэта шчасце сабе на грудзі любага пакласці. Сысун, што дрэмлі ля грудзей матулі, малеча, што любуецца кастром, перс, да якога госці зазірнулі, ліхвяр, здаволены сваім дабром, марак, якога абмінулі кулі, і поп, якому б'юць усе чалом, шчаслівыя, але не так, калі мы глядзім, як дрэмле чалавек любімы. Ён спіць так міратворна, так прыгожа, пачуць і думкі тоячы свае. Бездапаможны ён адчуць не можа той радасці, якую нам дае, нібы ім скінута зямная ноша, і ён у лепшым свеце існуе. Ды гэта не пужае нас вядома, хаця ляжыць ён ціха, нерухома. На беразе пясчаным уначы пад шоргат зор і плёскат акіяна было гайдэ прыемнасці рахчы знясіленага ласкамі Жуана, які драмаў спакойна на плячы і на яго глядзець зачаравана, не бачыў зорны велічны абшар яшчэ нічый такі шчаслівы твар. Жанчыны, як ніхто, кахання варты, хоць іх каханне жудасная рэч. Яны ў любоў гуляюць, як у карты, а самі прагнуць асалод сустрэч. Як выйграюць, бы змех асыплюць жарты, прайграюць, агаляюць помсты меч. Яны тады, як злосныя пантэры, хоць сэрцы іх пакутуюць без меры. А што рабіць? Ні ласкі, ні спагады мы не знаходзім іншы раз для іх. І самі падштурховаем да здрады сваіх жанчын калісьці дарагіх. Ім забаронена даваць парады і пачуцця гаварыць сваіх. Іх лёс – сям'я, уборы, палюбоўнік, царква, магіла і на ёй цярноўнік. Распусніцай становіцца адна, з другой знявага робіць багамолку, слабые привыкают до вина, Ёсць жонкі, што ўлюбляюцца ў іголку, хтось, напакутаваўшыся спаўна, кідае мужа, хоць у гэтым толку няма, і шчасце гэткае падман, а хтось бярэцца сачыняць раман. Гайдэ была ўся страсць і ўся парыў, каханне прагла ўся яе істота, на прыгажуню аказалі ўплыў здзічэлая прырода і спякота. Было ўсё роўна ёй, што гаварыў люд пра яе. Бязмежная пяшчота да Дон Жуана ў час шчаслівы той жыла ў душы газелі трапяткой. Салодкі момант, наталенне смагі, што спапяляе плоть, прадухіліць нялёгка намаганнямі развагі і ўласнага сумлення, што спыніць імкнуцца нашу радасць, хоць за ўвагі іх проста немагчыма ацаніць. Таму абкласці, як віно і грох, сам каслры іх падаткамі не змог. Адбыўся гэткім чынам дзіўны міг у ночы пры святле дрыготкіх зорак, калі здавалася ўвесь свет аціх і цішыня ўзмацняла кожны шорах, адасабленне павянчала іх, а іхнім светкам быў блакітны морак. Яны ж былі анёламі бадай, і дзікі бераг ім нагадваў рай. Каханне, слаўны Цэзар, твой шукальнік, Антоній раб, а Флавій валадар, Катул, які Гарацый тлумачальнік, Авідій, твой няўрымслівы званар, Сафо, твой вечны сорам, пераймальнік, яе хай помніць, што падземны ўдар скалы ляўкацкай не растрос, і мора яго магілаю стаць можа скора. Каханне, ведай ты, багіня зла, ты Цэзару, Пампею, Магамету і Велісарыю, аб кім хвала не надакучыла дагэтуль свету, стараннямі сваімі надала яшчэ адну агульную прыкмету, з іх кожны заваёўнік і герой, і раганосец, вось і ладзь з табой. Зрабілі філасофію з табою вульгарны Эпікур і Арыстып, навукай амаральнай, прыкладною і зручнай для распуснікаў, калі б яны вялі змаганне з сатаною, я іх бы праслаўляючы ахрып. Еш, пі, кахай і не сумуй, злятала з прарочых вуснаў і ў сарданапала. Але Жуан, няўжо юнак забыў так хутка Джулю? Цяжкае пытанне, таму віною поўны месяц быў, які дарыў душы зачараванне, і так над морам таямніча плыў, што ў сэрцы зноў Жуана чу каханне, не ўдзельнічаць у гэтым не магло начное сатанінскае святло. Я сябар вернасці і вораг здрадзе, і для людзей няпэўных быццам ртуць не знойдзецца цяпла ў маім паглядзе, да іх я ласкі не магу адчуць. Ды ўчора вечарам на маскарадзе пашчасціла мне незнарок зірнуць на прыгажуню мілую з Мілана, і сэрца зноўку б'ецца закахана. Мне ж, кажа філасофія ласкава, цябе зноў спакушае сатана. Так-так, адказваю, але цікава дзяўчына, ці замужняя яна, якая ў гэтай модніцы пастава. Спыніся, гэта не любоў мана, крычыць мне філасофія грачанка, апранутая як венецыянка. Яе загад выконваю старанна, ды змушаны спыніцца і маўчаць, усё-ткі думаю, а ці заганна непастаянным быць і адзначаць чыюсьці дасканаласць пастаянна, калі хто-небудзь любіць разглядаць акругласці венерынага бюста, што гэта? Захапленне ці распуста? Любоў да прыгажосці ўвасабляе падоранае Богам пачуццё, якое з платанічнасцю яднае пажадлівасць святую і жыццё дазор недасягальных уздымае, каб пошлым не зрабілася быццё. Любоў такая не трымае ў шорах і сведчыць, што людская плоть як порах. Хоць і балюча гэта, існую я з той любоўю, ды зайздрошчу шчасцю таго, хто лашчыць шмат гадоў сваю жанчыну першую з нязменнай страсцю, нібыта строі Евы ўпершыню ўбачыў ён і рады як прычасцю для печані і сэрца лепей так, не горшы для кішэні так, аднак, як неба, сэрца наша частка раю, пануе ў ім то морак, то святло. Я ўсіх усмешкай светлая зараю, калі яно празрыстае, як шкло. Калі ж надвор'е, аж да небакраю аблокамі яго завалакло, яно слязьмі выказвае маркоту, нагадваючы лондонскую слоту. А печань наша, жоўці лазарэт, яе прадвызначэнне ачышчэнне, ды ў ёй, як змеі, малады імпэт, вар'яцтва, страсць, нянавісць, засмучэнне, страх, рэўнасць, помста, злосць на цэлы свет сплятаюцца, і як землетрасенне, народжанае ўнутраным агнём, руйнуюць без разбору ўсё кругом. Пара канчаць. Я строф 200 склаў для гэтай песні, і хачу прызнацца, што колькі песень я не напісаў, 12 або 25, старацца зноў буду гэтай колькасцю актаў пры напісанні іх абмежавацца. Кладу пяро, чытайце мой раман, хай цешаць вас Гайдэ і Дон Жуан. Песня третья. О муза любая, эт цетера, покинули Жуана, а мы с тобою, коли як милосердная сестра, дзяўчына, для якой яшчэ журбою атручвацца не надышла пара, яго туліла да грудзей рукою, хоць быў ён ворагам і шмат прынёс ёй потым ганьбы і крывавых слёз. Скажы, любоў, чаму на свеце гэтым так небяспечна закаханым быць? Чаму квітнець ты любіш дзікім цветам і ўздыхі безнадзейныя рабіць? Няўжо прыемна маладым кабетам жыццё ў нас на грудзях табе губіць, як ружам дзеля водару сарваным і шпількай на грудзях замацаваным? Спачатку любяць нас мужчын, жанчыны, а потым улюбляюцца ў любоў, так, як у час асенней халадзіны ў пальчаткі пальцы. Я сцвярджаць гатоў, каханак першы толькі ў іх адзіны, а разагрэўшы страсцю першай кроў, яны кахаюць толькі ў множным ліку, хоць страсць сваю хаваюць для прыліку. Не ведаю, хто ў гэтым вінаваты, мы ці яны. Ды і саграшыўшы раз, становяцца і сціплыя дзяўчаты какеткамі на ўвесь астатні час. Калі і дзяўчаты не ханжой зачаты, хоць першае каханне як абраз у адбалелых сэрцах зберагаюць, ёсць дамы, што Нікога не кахаюць. Адзін выток. У шлюбу і каханне, але па разуменні ўсё адно. Яны гатовы зруйнаваць дазванне. Каханне ў шлюбе. Кіслае віно, негоднае для частага ўжывання, бо ўжо не вабіць водарам яно, і іншыя шукаюць для спажытку больш пахкага, салодкага напітку. Як шчыра, да вяселля мы ўлюбёны ў сваіх абранніц, юных, трапяткіх, пакуль абразы, кпіны і праклёны яшчэ не вылятаюць з вуснаў іх, гады мяняюць якасці імёны. Чамусьці так вядзецца, што жаніх, які прывабліваў натурай страснай, злачынцам робіцца для жонкі ўласнай. Пяшчотным жонкаю быць вечна сорам, бо ўсе мужы стамляюцца зрэць час. Хоць кажуць, што адзін і той жа скорам штодня не можа задаволіць нас, што можа ў свеце параўнацца з горам уласнай жонцы трапіць пад абцас. Не менш безрадасная перспектыва аплакваць жонку, любую тужліва. Пра закаханых пішуцца раманы, а шлюб у творы толькі эпізод, які ханжою адрэдагаваны, бо рытуальных слоў, які пяшчот, цярпець не можа кніжнік сапсаваны. Сямейны лад, каханне антыпод. Была б Лаура з жонкаю Петраркі, заглох бы паступова талент яркі. Канчаюцца спакон вякоў трагедыі раптоўнай смерцю дзеючых асоб, а шлюбам бессэнсоўныя камедыі, недагаворанасць, іх недахоп, і шлюб, і смерць, заўсёды інтэрмедыі, прамежкавыя перад тым, як поп з рукаўтара герояў атрымае шлюб, як і смерць, працяг цікавы мае. Як помню, Адант і Мільта напісалі ра і пекла, гэта значыць шлюб. На жаль, іх вузы шлюбныя парвалі грашкі і словы грубыя, што з губ абранніц іхных часцяком зляталі. Каму, скажыце, злы характар люб? І прататыпы Беатрычы, Евы, не жонкі іх, як зразумелі ўсе вы. Так, Беатрычы веры ў васабленне, сцвярджаюць каментатары, а не каханка Данте. Гэтае сцвярджэнне фантазіі не больш, здаецца мне, і выклікае нават засмучэнне, бо верыць люд бяздоказнай мане, а можа генія, экстаз містычны, пытаюся я, знак матэматычны? Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.